دلیل دی د پار د داوی الحمدلله اولوهیت خالقیت ذکر شوی او په الحمدلله کې زکه خالق دی زکه الٰه دی چې تربیت کوي د مخلوقاتو اختیار رسیږي رب د ربوبیت نه دی معنی پالون کې امام رازی رحمه الله دارن له امام راغب بیزاوی علامہ بیزاوی رحمه الله وی داسی تربیت رور درجه پر درجه تدریجا چې حد کمال ته ورسی دا صفت د الله رب العزت ته عالمین مخلوقات بیا دا رب پیوسو مانو سره علما ذکر کوي علما قرطبی دارنلا لسان العرب ابن عادل اللباب کی وغیرہ یو پماند بالک بل پماند مدبر سر بل پماند خیم نگران سر لکا قرآن کی چرازی الحی القیوم بل پماند منعیم انعمت علیہم کچھ ذکر انعام بل پماند سید بل پماند مستحق بل پماند صاحب او د دې مانو تائیدات قران او سنت نکېږي او په قران کریم کې دا خود لغت په اعتبار او قران کریم کې په تقریبا شپږو مانو سره استعمال دي یو سید لکه سورۃ یوسف راوالو ایت اسی سورۃ یوسف آیات نمبر دو سلویختم وقال للذي ظن أنه ناج منهما منهما اذكرني عند ربك دلتا رب فماند سيد مشر اغفل مشر توائي چه بيگونا سڑه دا سجل کنه دا غم غموكا دارن لا اطلاق کیگی پا مالک واقدار لکه منچه وایو مالک الدین سورۃ القریش سورۃ القریش رب هذا البيت مالک دې کو دارنګ لا و سورۃ النمل کې سورۃ النحل آیات یو نوی وکیل جمعدار واقدار وماند مصلح لکه سورة الهود سلور در شو آیات وربكم إليه ترجعون زمان نصیحت تاسو فائدہ او نکره ناسه تاسو رب دې هو ربكم مصلح دار له پمانه د حاکم سورۃ التوبه یو دیرشم نمبر آیات ارباب من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہم واحد لا الہ الا ہوا سبحانه وما یشرکون ارباب زبادار دینی ولیو حاکیمانی گرزولیو چی سوی ورطوی لغی منال حلال حلال حرام حرام دارن لپمانه دا معبود باخذ دری صورت عالی عمران ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه یو پندوسم آیات هذا صراط مستقیم دارن له قران کریم وای رب هغه ذات دی چې داغه نه بغیر بل رب نشته او مخلوقات ټول مربوب دي پالل شوی دي نفی کئی دا غیر اللہ دا خفل ذاننا نور مربوب نشتا سورة الانعام تشروانوئی قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين دارن لمخكي دولسم آیات کی وئی دا سوالسم آیات قل لمن ما في السماوات والارض قل لله قل ده الله دي الله مربوب دي الله روزي ورکي او الله تسوق نشي ورکوله دارن لپدي صورت کې ذکر کوي یو سل سلوش پیتن کی غیر اللہ ابغی ربن وهو رب کل شیء دا دا هر څه رب دې تربیت کوم کې او هر شی د الله د تربیت اثر دې او مربوط دې وای کاغه فرشتي دې او انبیا اولیا دې او ستوري دې او جنات دې هر څه چې ریکانی دې او کبوټي دا مربوط د الله دې نو بل څوک رب کې دې نشي نفی دا غیر نکی بل سوک مربی نشته دی لکه سورة آل عمران آیات نمبر 8 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لكان شرطم تنتدان ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وسبب ستاسی چیز دکوئی اولولی دغا نیکان چرتو امتاشت دا حکم نکئی او مخلوق تربیت والا پالنی والا دنیا خلق اونی ولو پاغی نظر واچو پیرانو پیر سے قول ذکر کئی من شاخ دریختم پر از میوه توحید زد ونی شاخیم دکیم د میوه توحید نا یعنی اوچتا ونینا هر راہ گزر سنگ زدن سنگ زند آر نداری هر یو لاری تیردون کی والا گزار کئی فریسا پروانش تنی یعنی خلق چی بدی ردی وی مجی سڑی کی سئی کنا لکا کم ونا چی میوداری معشوم مرترکانی گزار کئی تانا فائدہ رسی گی زکا خلق مختلف ڈلو کشی فریقانی تخت سیمون جگڑی شروع کی بدی ردی شروع کئی شیخ القرآن رحمہ اللہ ذکر کئی ویزتلی و مردان تا یو دوست سر ولادوں موتخیدی ہوں ویدو مولیان رالا تپوسی اوکو چدا سوک دی ناغا کس ورته ویل چې دا پلانې دی ریخا دا خو متذلی شوی دی دا کیسې به در پورې تړي چې رد د شرک یې ته وی چې پالونکې صرف الله دی یو تربیت د بدن بل تربیت د روح د بدن تربیت د پاره الله اسباب ولېږل ځکه بدن د ځمکې د پیداو د ځمکې نه والله اسباب روح دا بران راغلی هم داغی غذا و خوراک اسباب دا بران انبیاء راولی گل قرآن راولی گل ما ارتوی لعوز محتضیلی شوی فاتزلون نسا حیث غیر اختیاری شیده دا فرلنو او بیدات اختیاری شیده نتاشی بیدات کوئی نستاشی دا حیث شکم دے پتری قولا دے زتا سے جدا شم ہے دوران کسی خلن نسڑے جدا ہے نتا سے پتری کا اولاد سے حائزی دوگوری اللہ حکمت تا پالنا یو پالنا دا بندیانو دا پلار دا بچی تربیت کئی دا ساروی دا زمکیو دا یو شیو دا بل یو پالنا دا خدای توب دا بلا اسباب دا صفت تا دا اللہ رب العزت دا دیو جن علماء ذکر کئی چه رب بل چا تا نم نشی خو دے ہاں یو پی اضافت سر جائز دے او کی اشتباہ نشتا دے دا شرک بوی پکی نشتا لکا رب البیت رب الدابا رب الدار پی اضافت خاص سر یو پی اضافت عام سر یعنی پا عام امان سر نو دا دا اللہ دا پا لکا رب العالمین دلتا چی ذکر چون نو غرض بیداون بدن د خاورینا غذا د خاورینا روح د برانا غذا د برانا او دا غذا په هر وخت کې په مختلف طریقو باندې راغلي کله په صورت د تورات کله په صورت د صحائف او اسواری سل صحیفه واړه کتابونه او کله په صورت د انجیل او کله په صورت د زبور او کله آخر کې سره په شکل د قران الله راولې ګرو دا ولې مقصد یې سو الله مقصد دا چې الله رب العزت مخلوقات عبس نه دي پیدا کړی عبس قران کې راځي بیکار یې نه دي پیدا کړی سه حکمت او د فائدې لپاره فائدہ او حکمت سو په پیدایش کې بندګی د الله دائم دین د الله ته او هغه په بدل کې ورته الله جنت ورکي بیکار نه دی پیدا د دیو جنا هغه حدیث سو ګوري هغه نذیرم دی کله چې بے موسم ماشوم زایشی نو انسان تینا نفرت کئی لیکن حدیث کے راضی جو قیامت کی دے و برابری اللہ تبوی زمان مور اپلاس شفارش کوما شفارش میں خبر نو دغا بے موسم دمیاشتو دا دو دا پینزو ماشو سو کسا پروا ساتی شرمی گی پی دشپی یوری علتی دفن کئی شرمی گی پی وی اللہ بولتو اید رحمت دو جنو نمگڑی ٹوٹی کم شفارش کے ماستا شفارت قبول دمور اپلال لمن بونی سی جنت تو بیروان کی اللہ اکبر نا مطلب داری چابس ندی پیدا حکمت تے پگی و پدی بانی خلق پوئی گی نا وس دا چې نه پویږي او شکه راځي چیرې بابا هم تربیت کوي منځور تلاړ شو لګي دوړي رانو سنده نو یې په لته باندې موږ خپل کې را تلاړ یو توګه نو هغه په کې خړاج کیو ورځي دې په خوشاله کې کمبر شرک بغیر د عزت او د ذلت نه بل څه نشته او د بے حیاتوب نه بل څه نشته زیارتونو کې چې دا بدماشان ناشي ملنګانو ته خلک وایي اولاد فی ازا چه عبد المومین و توی انامه کیوی المگس بی حیا یعنی المنجور بی شرم سڑه المنجور لکه مچ چی بده غسی پارگن لگی دیم پارگن لگی کلب توی چی دا کپڑا خورلن دا چی دا کپڑا زورن دا که کلب تو کان دا که کلب تو جدا شی اوپرا کلب تو سوی کلب تو موگی تک و چی واق واری زنگو لده زور کم دا دیر لوی بی حیا شید بی حیا دی پا قسمونو یو دا بل د عزت دشمن دې د ناموس ته ووینم لاړ شي داتا کې مسکی تمام اخبارات کې راغلي لاندې ګورړه کې د خورلنو سره د پښې نیولې نور خلک هم پیر شي هم پکې دارن له پنجاب کې پیرو خلک بدلو ورته ډېر کامل پیر دي خود کامل نه چې خورلنی پرچار کوي او شهرت یې کوي نو چې چاپلار به بیا دوی کم کی نو هغه پرتګاخ یې ځوان کړی وې ضرورت دی بچی پرتګاخ راکړه څه معنا نو چې قاموس لا زنانه به نو هغه بل چلو کو پرتګاخ پرانی وټی دی په کې پرانی چې هوښیار به نو هغه به چې سړي ویل نو هغه به ړنده یې داسې شی به ړنده دی انده وټی د حرامیانو حرامونه چارس پاوډر د دنیا بین الاقوامي سپنګلنګ چې کوي نو دلته خلک کوي دا پیرانی کوي ملنګان او دغې موریدانې کوي ملنګولیږي چې زه د پلاني منګکور یم هیڅوک ورته سنه شیطان په دغه درګاهونو کې قسمه قسمه دا طریقې کوي چې خلک ویریږي عبادت شروع کی پخوا طریقہ داوا د پیر به د انګریز سره تعلق وو اجي سي دوی ته معلومات دي د پیر به د انګریز سره تعلق وو چې کله به کس پانسی کولو نو کوي دی باغې باندې پاسه به ودرول پړې به ورته واچول ا تختی به دی خو خلاړ دی وخت ته جوړن پینځمنټ الاسمنټ دا وی مقرر کیا وا کپه دې کې به مړ نشو نو بس مونږ خو سزا به دا کړو الله یې نه وایي انګریزون دا مانی وو نا کسان براله پیر شهبتا چې دغه څه بيسره وسه شکرانه ورکې چې تبلتي اوشه لانی چې کوم پټه دی هولې ته لانی چې کوم دا پیسې دی انر دی به ورکې هغه با دې ځن आवाज کو چې زما مورید دی نا وی سره آلات د انګریزانو سره درابېتې وېسا سبا راشه الله وخی او زم دعا کوم الله بخیر الله اکبر ناغه انګریزانو کته دا وکونو لاندې به ورته ځای جوړ کړو دی به پاغو لګي په دې په زور نه کولو مو بدرې او خدای وي د فقې کار ولته نو سوب نه پریږو د پانسې دې یو سو وخت به بیا به وچې پیر دې کامل نه معلومه ده چې پیر دې کامل نه زکو خلک مری او ته کوم درو موټ پاتې کی دا طریقې مشهور دا چاته به چټا کافیرو چا چې سټ سنت طریقې موافق راځي چاته به چټا کافیرو چاته به نسوار کافیر چې نسوار کوي وای ته ما کو چې کوم پټی کې کړلې نو هغه پاکيږي نه هغه مورید به هغه چوسې چلو وای یاره لنګر خانه ته په شکرانه کې ورکا دې سره وکړه پاک شي کنه نور خدا د خلکو دونه مالونه دا شیرې واغستو نماز ته دې کې حد دې رقم خلتو او شبه چې راځي د قبا خلتو د دوه وجونه یو د زیدنا بل د جهل نه د پیر په زید باندې اړم نو د الله تربیت پاکي شکو ځان مربي وګرځو بابا یې مربي وګرځو او عوام هغه د جهل د وجنه لکه څنګه يهودو او د نسوارو صفت ذکر کوي نو خلق په دې کې مغالطه کوي ودا داوی په اړه کې نه مونږ وايي شیاطین داوی په اړه کې ځخلا څه شو صدا صحابه په اړه کې صدا انبیو په اړه کې ملائکه جنات په اړه کې نو حیوانات نو مونږ ته په کیسه پاتې شو په پاکه مسلمانۍ د بیا کنه ګرځار څه کوه دا معنا نه و قران جامع کتاب دی هغه یو وصف ذکر کړي قاعده کلیه ذکر کړي چې دا وصف پچا کی دوه هم د خبرې باندې د کیو شړی نه ته تاسو کی د سپین شي چې سپین شي څنګه دی باجی صاحب سره سپین صادر وایي کدا شي سپین دی ته بلې یو شړی نه تاسو کو په بل وخت کې ناغه لکه تا ټوپي هغه سره بل شي نو بل نه تاسو کړه وې چونه د بل نه وې بل نه د سپین اوري اوس دا ټول مصداق دي دا یو سپین وایي دا مطلب داري چې څنګه هغه زمانه کې د آیاتونو مصداق او آیاتونو ته شامل او حکم شامل سو دې زمانه کې د دې عمده دا قران نمونه او مثال کلیه ذکر کوي تاسو وګورئ اقیم الصلاة موجود. و چونکه دا قرآن آیاتون اکثر مجمل دی، تفصیل تی ضرورت دی، تفصیل به سوک که خود قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجو بانی او پا عمل دا صحابو سر بکی، بس خلاص شو خبر تابین و پا عمل سر بکی، نوست چی سوک که دا غلط دی. نو ما در تویلا چی تربیت رب صفت تی دا اللہ رب العزت بشتقی ذات مال وسط مبدغ واری حکم پا مبدغ کئی ثابت شوان چی تربیت والا اللہ دی تربیت دا پارا اللہ کتابون را لگلیو انبیاء را لگلیو انسان عبس نده خلقو دا رب صفتونا مخلوق لورکن کلا کلا د دې رب اطلاق مجازن کیږي په مخلوق باندې بنده ته نسبت کیږي لکه څنګه چې مونږه سورہ یوسف درشتم آیات ذکر کړو اثبات د ربوبیت کئی اللہ خپل ځان نه او نفی کئی دا غیر لکه سورة البقرہ دویشتم آیات کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی پینزہ ادلہ پی ذکر کئی واقل تریو گورا براو گورا کتو گورا فلا تجعلو للہ اندادا دا سی خیستب و ربی دے او تبیام دا سی کئی دارنگلا سورة الانعام پینزن نبی کی ذکر کئی بلکه په دې سو آیاتونو کې ما ته براشي تشتو لکه څنګه چې مې پیدا کړی وای ړومبي زر وترکتم ما خولناکم او پرې خو دلته شاو چې درګړو ما ته شل ورستو په دنیا کې او نوې نومن تای سره شو را خلاصون کی اگر چې تاسو به کلک ګومان کول زام په معنا د ګومان او د یقین تاسو به یقین کول چې دا ستاسو مبارک سری حصدار دي کټ بشي ترمن ستاسو اگر تعلق د پیر او د مورید عابد او د معبود اورک بشي تاسو نه اگر چې تاسو یقین به کول بیا ذکر کړئ یقینا الله شلون کې د دانې دي ون نوا او دا ډوکی ګور ازمکه کې ډوکی وګرځيږي دا نه وږي دا څوک شي فصل لوري د دې تربيت څوک کوي الله یې کوي او باسي حي من الميت يخرج الحي من الميت ژوندې د مړینه او باسي الله مړې د ژوندینه وګورا مشرک دي الله تنه موحد پیدا کی موحد دي الله تنه مشرک بدکار تنه پیدا شي ذالکم اللہ فانا تغفقون دا دی صفتون والا استاسی حاجت روا دے اللہ نو کم زیتا وردولے شوئی کم زیتا وردولے شوئی فارق الاسبا چون کے دا سہار دے تیارے ختم کرا رنا سبای راوڑا سبت لم وی پا جہل کی ناپو اوی خبر تا پروتوی درگا تا پروتی مربی دی غیر اللہ گردولے ہون اللہ دا تیون رنا تراوستی وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا دا ټول مربوب د الله دی ستاد فائدې لپاره دی شپه د آرام نور سپوږمۍ د حساب د ګرځېدو دا مقررتیا اندازه ده د الله چې غالب دی او پوه دی بیا وایي وهو الذي جعل لكم النجوم. وګور مخلوق تربیت کوي الله کنه کوي دا اثر چا چولې دی مهربان ذات. قران کریم سورۃ العبس سلیلشتم کی ذکر کړي سفارہ درشمہ نفی کئی دا بخلوق تا دا تربیت تا سلی رشتہ بایات تا غالبان فلینظر الانسان الى طعامی انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. قسمہ قسمہ محویز پیدا کوم وستا پیدائش تو گورا من نطفتن د ساس کې نه پیدا کړی بیا به دی وژنم بیا به ژوندې کوم ستا د نفسانی غذا د پاره مې دا پیدا کړی دا پارکونه دی میوې دی دا دی هغه دنګر مې درله پیدا کړی بل څوک دا نشي کولی. دغه رنګ له سورې فاطر دیارلسم کې او سورۃ الرعد 15 درشم کی نفی د غیر نه کوي. دارنګ سورۃ آل عمران 35 او اتیایم یوسف کی یو کم سلوستم کی نام یوسل 35 کی نفی د غیر نه کوي د تربیت رب د مخلوقات دی. آخری سورتون کی وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ده مخلوقات رب دي دار له سوره الرعد درشم آیات کی ذکر کئ نو رب خاصه د الله ده دا نوم بل چالن شیخ او دي لکما مخ کیول به د اضافت نه الک رب الدار رب البیت او یو په اضافت عام سره استعمالی کې لکه رب الناس رب العالمین. دویب جمله عالمین ذکر کوم خبر کوم د تربیت طریقہ الله خی هر چا ته جدا جدا. معشوم دی د سارو بچی دی چې پیدا شي نو چا ورته خودلی پیسنګ وروي دا د تربیت ته د الله رب العزت استعداد یا چولې دی کوه کړی دی چې دا دا وکی او چې کله یې د خوراک قابل شي غاښونه یې خیږي نو مور باندې چکونم لګي نو ته گزارم ورکی خوب دی. دا ولی په دې پوسیز باندې ځان ازمای لکه څنګه د مرغې بچي د توتکر کې بچي اول ځان جوړن کې وزرې وای دا ورته چا تعلیم ورکړم دا د ربوبیت اثر دی. وی کې شر اوس کپاسې دم نو ورځې غوانه دې ځان هلته ټوب کې وزر راشي کی دا باشو هم دا شي بیا ورو ورو خوراک ته شروع شي بیا ورځې کې او پاسي د ټولو کې د تربیت اثر د الله حکمت پکې ده. ماشوم چې کله ورځيږي او پاسي د دې زمانه اتباع حکما سندانانو په دې قائل دي چې بدن د زمکه نه دی د غذا د زمکه نه ده خرپوسی ورته وي کنه وکه ماشوم چې په دغه ټیم کې زمکه ته پرې نه خوړو دی وشل دې پېندې کې او کس ډیر مالدار لوی جیدار یو بچی نو یتیم خانه تلار نیو ماشوم و نهایت خولم اغیر آوز دا وارش دا ماشوم آنی او ریرو نیو دا داغت دا پارا نوکر ایو نیولا نو غیگی نا بیزمکی دن پوزو ماشوم شل شو مالدار لندن تای بوت لامریکی تای بوت لاغوی دا دی علاج نکی دا دا بدن لچکم غذا ضرورتو هغه نه دی ملو شوی او هغه بغیر د غزمه کې نه په بل شي کېده نه هغه وخت نه بغیر نه کېده چې ورکوټ والی داسې نو په کار د خورلنو لا چې صاف ځای وکړي پر ځمکه ماشوم پرېږدي خاورې ونه کړي بس یو خو ډېره هوښیاره هغه اوده شي کن نو ماشوم کار څوک داسې نه بیا یې مه پرېږدي دا هغه د الله د تربیت اثر دی او قرآن کې ځای په ځای ذکر کوي د تربیت فراعون وی موسی علیہ السلام دا زما په کور کې لوی شوی او بیا زما خلاف کی ما ورته سوی زما قوم دې نوکران کړي غلامان کړي دي ته ما باندې تربیت احسان کړي عالمین یو پماند نوم اسم دویم پماند علامی دا علامه دا عالم تدولی عالمی دا علامه دا پا وجود دا اللہ پا کارونو دا اللہ پا تربیت دا اللہ عالم چاہتا ہوئی دا اللہ نماسیوا ملائک وی انسانان وی جنات وی کانی بوٹی ہر صدیت عالم ہوئی او دا ټول پدی نخر او دال دی او دا نشانی دی چه ددی پیدا کون که بسوک وی دیر علاقه کی او زیده کمرات ورطا وی منتلیو دنیا کی یو عجیبت زیده خیستر پا قسمونو سڑے حران شی یخ دی پا قسمونو اوبر عروانی داسی دریاب بیل کل تبوی چدا پلاس کو ترات میان دی پا کی بیسا با بندو مرگرو منگل نیول اگر کم کس چیو پا غبا نگران اگر وی بس پل کار کوئی ناغل یو دو روز سینزدان پا غا زمانه کی راغلی ہو چی کم وقتی ددی ملک و داغی تعلقات ہو کراچه کی دو سٹیل مل نوری کارخانه لگو لی دی ناغا چی کلال تر آغی نورتوی ما تو کلیمه وای مسلمانی کم نو دا ازار وحلی خودی تا نو خوش آلی گی مسلمان چون بیکار رکی گی نادی ورطوی چی ولی اگر وی بس لوی غلطی کیو منگا دا دونه خیسته زی دا دا سی ترتیب بانی جوڑول دا دی با جوڑون که سوکی دا بغیر دا جوڑون که نوجود تا نرازی ناغه ایمان را رو بلی و مرگری خبره کولا سعودی کیم ویچی کلا یو کسو منگ تا به دعوت را کولو دا وروسو التا انجینیرو الله کوم دې کې شریعه شو لګیا اداري او ځان نام کار کوي وی یو ورځ راو ورځو ما چان ایک شراو ورځو وی الله خیر به اختیار زمون ورته چې چل نه مونږ ته یو شان وی او خپل بل شان کې وی هغه ویلا حقیقت ته چې وګوري الله شته دی او زمونږ ملک او د حکومت د وجې نه مونږ مجبور یو تعلیم او ماغره دلته تعلیم اغی هم پدی قائل دی چه ربشت دی لکه دی امام ابو حنیفه رحمه الله دا غداریان اسر مناظر مورخین ذکر کئی اگر آغی ایساری پکشت دی لگ روز تر آغی اگر تی گور عالمی واد خلافی دی اکلا وی نا اصل وجه داو چه زر عالم کشت دی نوا نوو نا دڑی دڑی شوا وی چاکڑی ووی نا بیا کشتای چنه جوڑا شو نظرالم تاخیر بدیو شو ناغور تویزو خود سر ننمانم که نای آرائی او نه جوڑاون که ترکانی و بیا کشتای که ترازی وی دونه معمولی کشتای بغیر ده ترکان نه و جوڑاون که نه تنمانی او دا تمام عالم چه پیدا کرده تا دی خالق بسوگنی بس دا داو دا شکا سلام و اللہ بعض خلق لکه دهریا ناغوی پیدا کون که ده عالم دا ماده ده عنصر ده او حیولا ده لکه حکماوی او حیولا که خلو مردق سزایی حیولا داسی شو نمرکب ده و نمفرد ده رسی شو یا لکسی شو رسی خبوری کن داسی محمل و بیکار رسیز بانی سکو کسانو سڑه پکټ کې راغسته و مړو نایو ورته مخې ته وي دا ډېر بېخو او بېبدو هغه نور چې دی دونه بېکاره چې نه څه کولی چې نه بد نه منګې سره کتې وغورځو نو چې سر خپه یې نه ده معلومه نو حیولا زوتی عمر د طالبانو ضایع شو. الله اکبر. نمنګ وای دا خو ممکن دی او ټول سلسله د ممکنات شو لکه د هری انداوی دارنګ لا حکما ولهدین زنادقه دا وای او الله خو سلسله د ممکنات نه دی نه لا شو خالق د تباب عالم رب العالمین دی. اوس د عالم عالمین دا عالم مصداق به مونږ سو وایو چې دا چاته وایي او څوک دی د مصداق. قرآن دلته اجمال کړی دی او په قرآن کریم کې تفصیل هم دی. زه مختصر لګویم آیاتونه به بیا نشاندهی کوي. یو وایي د مصداق بره وګوره ښکته وګوره په دې منځ کې دي ما بینه هما قرآن دی. ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما دا ټول عالم دی او شمیر معلوم نه دی. دا الله داسې مخلوقات دي چې شمیر معلوم نه دی لکه سینسدانان ذکر کوي داسې ځمکه ده دا الله د قیو سیاره دی ته وایي سیاره وایي ځمکې ته سیاره وایي چې اوسه پورې د پیدا کېدو نه انسان په باندې خپل دی شو دي دونه لوی دنیا معلومات یې کوي دارنګ له بره ستوري او داغه معلومات او خپل ځان له وي برم سیجو نو دي سیجی من در سي انکار نه کو خدا ټول سیجو نه پیل دي. دیم مصداق ذکر کوي چې احسان جواهر او اعراض دي. دریم وایي چې د دې عالم اطلاق کیږي په انسانانو جناتو او په ملائکو باندې یعنی ذوی العقول عقل مند باندې او د دې مصداق په قران کې انس او جنس ذکر کوي سورۃ الفرقان آیات نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا. من به طور مثال به ذکر کو تاسو اشاره کوئ قران کې جرازی نو دا بیا ته مخ کې خپل خپل ځای باندې یاد دوی ما سیوا د الله نه دي سوي مخلوق لکه سورۃ الشعراء درشته مو اتشته ما یاتو ګوري یا اطلاق د دې کې د یو زمانه په خلقو باندې لکه سورۃ الشعراء یو سل 15 پیتم سورة البقرة وصل ویختم و صحیح خبر ادا دا چې دې کې تعمیم منه باز خلکو ویلي دي چې 1000 دي بازو 10000 بازو 40000 عالم 1000 سلور په وچه کې او شپږ په لمده کې ځکه لمده ډیره ده لیکن دغه اقوال ماخوذ من الاسرائیلیات وهب من منبه دا غیر منقول دی یا نور نا. لا نصدقه ولا نکذبه. خلاص خبر ادا دا چه برا وقتا مخلوقات طول چه اللہ کم پیدا کری دی دکھا طول مراد دی بس عالمین کی داخل دی راجی هم دائنی تعمیم سر صحیح تعمیم دے پدی کی دویم جمله و طالبانو در رحمان دا په وزن د فعلان او رحیم په وزن د فاعل او دا د مبالغې صیغې دي. دا خو مشهوره ده خبره کثرت د حروفو دلالت کوي په کثرت د مبالغې ناوله کی کثرت د حروف دی دنیا و دا آخرت مهربانه و تمام مخلوقات و مهربانه کافری کا مسلمانی لکه من غسول کویل کم کم سیزونو کې غیر مسلم د مسلمانانو سره شریک دي او رحیم کې مبالغه په نسبت د رحمان کم شو یعنی خصوصیت راغې د آخرت لکه حدیث کې راځي رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیم صرف آخرہ دا خو مشہور خبر ده نو یو سوال دلته واردېږي تاسو نه هو کې زوت کړی دی په مبالغه کې دوام مستمراری که حدوث سے حدوث سے نند دیر او پڑھل سوال حدوث سے دوام مستمرار پر صفت مشبہ کی رہے دو دل تسوال دا واری دیگی چو بیا دا اللہ صفتنو تا خود نقصان نسبت را جو اللہ منزہ دے ذاتیم دا نقصان نا او صفاتیم دا نقصان نا د امام النحو او صرف او د دې زمانی سیوی او احفش داغی مصداق سرکی بابا استاد محترم هغه به ترجیح ورکولی چې دا صفت مشبه شي دا رحمت د الله همیشه دی عام او دا خاص رحمت هم همیشه دی خلاص خبر خو موږ وایو چې مبالغه شي لکه څنګه چې عام ده نو دام صحیح ده خدا بیا په نسبت سره معنی بدلی کده دې صفاتو اطلاق مخلوق ته وشي نسبت مخلوق ته وشي نو بیا حدوث دی کنه او که نسبت الله ته وشي نو الله همیشه او صفات یې شو همیشه بدل خري نه زیادت برا لکھنو نو کسرت دا حروفو دلالت کئی پا کسرت دا معنی دا دیر رحمت خواهن دی و هر چاہ تا دی رحمت رسید لی ترجمه بکوم آخیر کی جی صورت ختم شی لفظی ترجمه زیادت برا لکھنو انشاءاللہ نو رحمان کی عمومیت او کثرت دی نو صرفیان دا نحویان دا فرق کی چې رحمان او رحیم په منځ کې فرق داري چې یو مهرباني عامه ده په اعتبار د وجود تمام مخلوقات ته وجود ورکړي اور رحیم کی خصوصیت تے ستا مہربانی خاص دا او دا ہر چا سرا دا اغد مناسبت سرا دا چاگس رسنگا مناسبی او گورا میگی تا دا میگی خلوی ورکڑی دا مقدل ایداتی خلوی ورکڑی نصب ایک ورکڑی نبروت بیال دا او یو کسو ویلله دا توت ونه خو دونه غټه ده او دا میوه تو کومره شی دی نو چې څونه ونه غټ دونه غټه دی نو ښه به وي د هندوانې مقدار کې وي نو بره چا هندوانې شي هغه پرې راغورځېده نو دی خو څه لږ ولګېد د بچ ویا الله شکر دی چې توت کې دې دونه غټې میوې نه دي پیدا کړې ته خو زه وژلی وم نو سګوره اتی ته داغه مناسب انسان ته داغه مناسب دا یو خاصه مهرباني ده په بچی مهرباني وکړه مور خپل څنګه پیژن هغه خصوصي مهرباني امينه واچوله نو یو مهرباني د عام د خدای ته ناغه د الله سره خاصه او یو پاسباب سره نن دارن لرحیم خصوصی مهربانت مهربانتیا د خدای ته بلا اسباب الله پورې خاصه او دا مخلوق پوری یو بل باندې رحم کول چا باندې خاص رحم کول چې دا مې ډیر خزوې دي دا مې ډیر زمر ګرې دي ها په ورکولو کې به فرق نه کوي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دارنګ له نور امهات المؤمنین نبی صلی الله علیه وسلم وی دا تقسیم الله زما وس کې شو نه ماو اوس د زړه محبت زیادې دل کمې دل چې سره الله زما اختیار کې نه دی په دې مامونی شي یو صحابي راغی ورسوي دا غلام الکوم دې زوی ته تګواش نبی صلی الله علیه وسلم وی نور زامن تم دا شی یو غلام ورکی وینا وزره ګنا ګوان شون جوړه نو پور کولو کې د بچو فرق ونه کوي نیکی او کبدی هر څه یو پورا بوته ورکی الله ری بچی نیکان کی دار شو دارنګلا په ژوند کې مال تقسیمې لور خور حصہ بیا برابر ده دا زوی او دا لور یعنی دا رور او دا خور حصہ بیا برابر دي ته آتا وي اتیه وي یو د مرګ وروسته بابا وفات شو زامن یې پاتې دي د غریب سړي زامن خو بجاري په بچي کې مزدوري په سوچ کې پلان مړ شو د مالدار په خوشحالي کې موټر راته پاتې شو دا پاتې شو دا ایو کسو برزونه نو مې الکولي پریشان یې جامې دي 20 اتوار توکا نو مې څه دوا را توکم چې د خپل مې مرشي ټول ما ټول مال لاندې کړې موټر ته منو فری دي کاروبار ته منو فری دي ارسه ده نو ما ته یا چې د مالدار زوی مور خپل باندې نه الا ان شاء الله هغه وې دا به پاتې شي دا به پاتې شي دا به پاتې شي وسواد کې نیکان خلق خودنه مستثنا دي او بازي دار سم نه چې فلا کون شي یو خزرانه کون نه ویل نبي او لبل واده سامان نه کیږي که بیا خزي په شي جیدار لیکل دي مال ور کول دي نو تبعي بدمنګوري او خانو دا خزه مړه شو ډېر لوی جیدار او مال او کوټي وي ناغا زامن را اون شو سلوری زامن و سلوری انگیان دیر و تو امون که خدمت کو دوی مخد سر پارا لی بس خدمت دو پارا و امون که اکو زامن و بسی تاسی کوئی زمان بکی سر پارا یو رد دیکور تر اروان دی و خواخ و زنانو پا تنور بند روڑ دی بخور کمالدار بو که غریب بو و زنان ناس تیری پا تنور بند ناغا یو انگور بی پلانه ای نن بر سانده وار دشایی وار نمبر دوی کن شتر تیرا ہو گیا نو دغه بار څنګه واورید واپس شو بل خان هغه دوست مو هغه ته دا شو کړی دستالو په سر راغلم نو که سپینګی ری په بس کیسه داسې شو مخکې خان او عزتمن وو سانا بسال لور ته شو بس نو ځان نشم نو خیران خو په خبره پیږي هغه ټیک ده در لیکل می خلاف سیو د چا تر نه نه فلار کې غټ لور وسکړ وغه عزت سره راځي چه سنگ را دن نشو وی سانده زن لمی خد ایزان سر را وستا وی سانده زن لمی خرا وستی دا و پا دی کور که نور سانگان پی خریکدم و نا پا دی وفر بای نور امی خیم نبریم دست دست بیوز چه با زامن و توی جسد ایسا دا خلق وی دا دا بادر بابا سانده ده ملنگ پیسی اویدائی ویلی اوی آمون ویلی وی پلانی بینک پیسی دی دغا مزمکه دا پیسی زن لوالی سنگ کوٹه زن لجوڑوی لارشه دغه نور کورونه دي ځاړه پدې کې خوشيږي خو چې دې خورا نشي دوم پرې دم نه ځکه سانډا په یو افر باندې بل سانډا نه پدې الله اکبر نو دا شي مهربانا لکه سوره الروم کې وایي د بل ملک زنانې د بل ځای د بل ملک شړې چې واده وشي یو بل باندې بیا سي نن کي مريو کنه مودتن و رحمه الله د امينه ګرځولې دا شي مهربان زار شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله مفتاح دار السعادة دیکی عجیب نکتی ذکر کری دی ده حیوانات و سلور پیولی دی تشبول و زین اولی داسی برابر درست و انسان الٹا دی دیکی سو فوائدو اغا عجیب پا دی اندامونو پا مخلوقاتو ده فوائدو نوکات ذکر انشاءاللہ زیب زیب امون خلقو مارتوی زیر نخی مو خو خواهی تالیب تا جی تالیب پا خلق یاو بوری دیتا وی بصیرت ده تالیب راشی دا شی بهربانه خاص بهربانه دی ماشوم لره وګوره د ماشوم په لور کړی اوس کړه غټ سړی وي ما ته یو کس راغی وې د زنانا تیر ودل څنګه دی نو ما ماشوم چې روي نو دا پورانه نن سبا خو د سر نه پرې نشته په بوتل وي ساتي وینانا آغا دیر دی پکی نمائی دا خمین خدی بیر میخی زود تاوی سلو تسو زود رکتی نو یو دا حرام دی تیر بار بات شو دا حرمت دا جمهور پنیز بانی دونیم کالو نبات کو کی احتیاط دی حرمت نراجی لیکن دا شی حرام دی اجتناب دا حرام نصری ساتر دی جاتا سونا قلمن دا معشوم اللہ گردولے دی چاور تو ندی خول دا مورتیش نو د مشر سره د مشر بهابت او کشر سره د کشر بهابت خور سره د خور د رو سره د رو د پلار سره د پلار د زوی سره د زوی لور سره د لور خزی سره د خزی دا اثر د الله د رحیمیت ته خاص بدلته یوشکال واری دی رحمت رقه القلب ته وي طالبان ته استعمالات دي ګنه او دا خاصه د بنده ده حاجی صاحب سے خبر او کړه د غم زما زړه نری شو یا صاحب سوچ یو کو ما زړه کې رحم راغی دا خو د بنده صفت دی نو څنګه الله تعالی د رحمان او د رحیم د رقت القلب نسبت کې الله مبارکی خدا نقصان دی تاسو به جواب وکړئ چې موږ سوري کې ویلو یو لفظ لپاره یو ابتدایي معنی یو انتهایی معنی نو د بنده په باره کې ابتدایي معنی رقت القلب او پا دی بانی اثر مرتبه سو شده افاظه ده خیر ورکول ده سو ندل تا دا اللہ پا بارکی انتهایی مانا مراده ده یعنی خیر رسول بحر البوحیت والا ابو حیان اندلوسی رحمه اللہ ما مخ کی جوابون هم کریون اگا وی چې سیغه د مبالغې دی لیکن اول کې مبالغه را په اعتبار د کمال سره کامل مهربانه دی په دنیا کې دا مهربانه نه هیڅوک بار نه پاتې بنګی لري ځکه ورکې کنه ورکې دا بنګی زوی ساتي او کنه ساتي الله دارنګ لا زناور ته وګورم او په خپل بچی باندې مهربان دي او غيوه سره رحمت را لګلې او ما حدیث مخکې ویل او په دویم کې تکرار یو یا دا غا دو پیر ذکر کولو څه فائدہ والو ذکر کوي یا اگر رحمان نه مراد رحمت کامله او د دویم نا رحیم نا مراد رحمت بعد الاخرى یو بل پسی دای فرق بلا وجه د فرق رحمان عام دی رحیم خاص لکه حدیث کی راضی یا رحمان الدنیا والآخرة دنیا و آخرت عام دی کرن دوان عالم او رحیم آخرت ماخذ د دې قران نم وکانه بالمؤمنین رحیما. دلته خو بیا یو سوال اوم راځي که خیال راځي ترقی د عدنان کیږي اعلی تماشو ملوي شي ایک دونی دونه چې زوتی نو د عدنان زوتی او بیا برځي دلته خواکس شو او نقصان دی. اولی رحمان ذکر کو بیا یې څه پکار دی چې اولی رحیم ذکر کړی وي او بیا یې رحمان ذکر کړی. ذکر ترقی د عدنان اعلی تکی جواب یو جواب چې مخ کې رعایت د فواصلو مخ کې سره مناسبت ورانه دل ګورم رب العالمین ٹھیک دی کنه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فواصل د آیاتونو سرونو کې نو کوس راته نمنګ دا وځه دویم وجہ دویم جواب رحمان صفت خاصه د الله دی الله پوری خاص دی. سورۃ الاعراف یو سرش پک پندوسم انام پیزو پندوسم کی ذکر کی دا الله پوری خاص دی. قرآن زی پزی ذکر کی الہکم الہ و لا الہ الا هو الرحمن نور الرحیم. بل چاہتا نشوی لے رحمان لکہ اس سے خلق ہوئی رحمان بابا لیوانی نہیں کم عمل کی لیوانی ڈیر دی اولا قبلہ حسانی نے پی جانی دا اصل کیا عبد الرحمن بابا اور رحیم اطلاق دا بابت بانیوں کی مجازن مخی من ذکر کو بالمؤمنین رحیم دو ددی و جن رحمان مقدم کو دکی بالکل سو شائبہ نو اوس دا رحمت رحمان و رحیم قرآن و سنت کی پڑے و مانو سر مختلف استعمال لے او که خیال مئی دا الفاظ سور فاتحی چو غرزو الوجوه و نظائر تا او پدیبانی کتاب لکلیں کربانی دارنگلہ دامغانی الوجوه و نظائر یو لفظ مختلف بانو بانی الفاظو کی بدلی یا الفاظ یوی معنی بدلی اوی وجہ مل ذکر کہ انشاءاللہ شاندی به زکوم درس کی نیو پماند رحمت سره رحمان رحیم پماند رحمت سره او پماند جنت سره پماند اکلکوالی سره پماند آخری این دا آخرت نعمتونا دارن لرحمت صفت دا اللہ رب و عزت پماند مالک دا خیر و دا شر او کل دا رحمت پماند قرآن امراضی و بی رحمتی و بی رحمتی سور یونس و پنزو سمایات او کله پماند احسان قرآن کی راضی رحمت اللہ قریب من المحسنین او کله راضی پماند دنیا نعمت کله دا رحمت صفت دا تورات او کله دا صفت دا نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکر اوخ الرحیم او کله دا په معنا د احوالو د دنیا کله عام د دنیا نعمتونه باندې اطلاقی کله نبوت باندې کله شفقت باندې یعنی د دې معنا کله په معنا د قبلولو د دعا استجاب الدعا او کله په معنا د وحی راځي او کله په معنا د باران راځي اثار فنظرو الى اثار رحمت الله اثار نمراسه دی در رحمت الله اغباران غیس او کله په معنا د توبه قبلولو او کله په معنا د اسلام او د توحید اوس د دې دوانو په منځ کې فرق سره اوس یې هغه خی رحباز وره امام ضحاک مشهور امام د تفسیر دو کال بعد پیدا شویو غافونه ایم راغلی زکه دو کال بعد ته بچی غافونه راځي خندیدون کې او خندلې زکه ورته ضحاک وایي دارنګ له سلورو کالو پورې هم روایتونه شته د حدیث آثار د صحابه موطا امام مالک کې یو واقع ذکر کړي دا داري قطني کې سنن داري قطني موطا کې نه سنن داري قطني کې یو کس راغی امام مالک ته دعا وکړه خدا شاز او نازل دی الله قدرتونه خي وی دعا وکړه ویسو زنانه به بیمار ده بدن غټ شوی دی پاسیدو کې نه سنن عمر په حال کې ته دعا وکړه هغه دعا وکړه امام مالک و امام مالک دعای قبل ایدلا سو وقت بعد سڑے راوے معشوم پوگو کنو لے غٹ جو معشوم دے لو بھی کئی خبر دے اتا کالا بات شوئے دار خودنی روایت دے نو دا عادت نا خلاف اللہ بازی کرن لکی لکہ دا بازی معشوم دو سر نہیں بازی جوڑا پیدا شی بازی سی بازی سی دا حکمتونه ده وګوره یو خبره یاد ساتي مؤمنان باندې مهربانتی اثر ده چې صحیح مؤمنان په وې کې بلاش مخلوق چرته شاد نه دي نه وي او غیر مسلمو کې دا بلا اوس ډیر سلور پیو قسمه قسمه طریقې او دو سرونه یو سر یو طرف ته بل طرف ته یو طرف ته خزا بل طرف ته سړې حق حیران به پاتې شي د الله قدرتونو د نبی صلی الله علیه وسلم دعا اے اللہ زما امت په دنیا کې بدمور نه کی نو امتی اجابت امتی مسلمان نو زحاک رحم الله وی رحمان چې پاسمان والو باندې مهربان دی او رحیم چې زمکه والو باندې نو زکه جدا جدا راو مستغفر دو نو الفاظ یې مدغه سره وو دا غفر دی لکه طالب نه وسړې ته پوښتنه کی چې لکه د فاعل او د اسم فاعل اعلی او د اسم اعلی مفعول او د اسم مفعول ظرف او د اسم ظرف په منځ کې څه فرق دی نو ته ورته وې دالیت او مدلولیت بس اول دال دی او دا دویم څه دی مدلول خلاص شو خبر دا یو بنده نوم دی نو دا دال او دا ذات ششو دا مدلول کار نوم کئی که دا ذات کئی نو فائل شو او نوم دا دی ششو دا دی فائل نوم اللہ اکبر ابن مبارک رحمه اللہ مشہور امام دا حدیث دا بخاری استادانو کی نشاپور تراتلو ایران تا دا شوال ولو اللہ دا علم دقا شوال ولو را ولی دی زمانه اللہ اکبر خلق استقبال لراوتی ہو وینزی او قتل بادشاہ تو ایمانم دزرون بادشاہ ولی دی تو خود خلقو پا بدنون باند بادشاہ کی پا کوتک بانی چاہ تیویری ندی و خلق را روان دی ابن مبارک را دی د ابن مبارک کار سواله کداولی دونه ته مقام ورته القتال فی سبیل اللہ زندگی پا دے کے تیرا شو عزت و تعالیٰ پا دے ورکنو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تولی عزت میں لاؤ بسوابو کی علم پہ اعتبار سبقت اسلام پہ اعتبار و منکرین دا زکاة سرائسی چل کرو و توی چی کم یو پڑے مدر ربی علیہ السلام پہ دور کی ورکولو زکاة کی او سغم نور کوي نو دې دم منه او زکات نه مونږ در سره مونږ پاک مسلمان دی اواز مرګري لدا شي مو هډې حسن ځوان کوي درې ورځې لګولي دې سړې ځای ته ځي بس اکو نو شریف درې ورځې لګولي دا څه خوشاله نه ټوپو نه وایي دې سړې میدان وایي ما جوړ والے مرګري کې سوګي خفا نشي بسم الله جان تبلیغ کې تلو نبی او ټونو کې پاس شما ته مرګري دل سړې تبلیغ دې نه مې سودا ته نه ونه کوي ایمان ده تاسو سیدو کنه دا اوس نژن په لری کول پتا تشکی اسونه دي وستان کې واري مو ډېر لوی عالم اصول کې ماهر نو کې اس کو سره لیونه کوي ګنه وګدا کیسه ده نو زنانا ناشتي وي په ګذر باندې چینه تا منګې یې ولري و نا بل وای چې خوري ګمان وکيږي قیاس وکيږي خوري قیاس وکيږي چې منګې ده دې اوس پنګيره وو او عالم وو ته په شان خلک ډېر عزتمن هم دي نو دې راغې زنانو خو ده خبره بل شان وو په تاسو دې زین هغه دې پورې کوم نه قیاس دې جنازوم په کې ګیرو سره کړو چې موږ په سر خو زه بولم کوه نشو نو دا غلطي وو قیاس التا اثر موجود چلوخه خړ خړ کینې چې کم کی आवाज نه د علامه یې لډکېدو یو بل قیاس د پمانه د ګومان نه قیاس فقهي فرقو دا په اشتقاق کې هم غلطه ده. الله اکبر کبیر لو ایمان د حدیث هغه وای رحمان هغه چاته وای چو غواړی وتا لشه در کی یا الله دار کی یا الله دار کی یا الله دار پډی دې تن غواړی او رحیم چې بغیر د سوال نه وتی ولی مؤمنانو صفت کې ذکر کې او حدیث کې راځي چې قران والله وې سما یاد بنده مشغول کو نظر ډیر ورکوم په نسبت دا چا چې سود مانه وای دا غرنګ لا ابو حیان اندلوسی رحم الله بحر البوحید کی وئی دیر رحمت والا الرحمن فرق ادا دید رحمان و رحیم پر منزل اور رحیم مانا مکرر رحمت بیا بیا امام ابن کثیر رحم الله تفسیر ابن کثیر کی وئی دا دنیا و دا آخرت رحمت اور کی صرف دا آخرت رہی رحمت نو فرق ادا دے یا مشہور مفسر چی تفسیر ابن کثیر دا آغا خلاصہ دے ابن جریر رحمہ اللہ آغا وی رحمان چی ٹول مخلوقات بانے میں روان رہی رحیم صرف پا مومنان بانے دا دیو جنو گوری الرحمن علی العرش استوائی بیرے دے دا عام دیکھا سوی عام دی زکی دا ویل وکانه بالمؤمنین رحیمه ویل دی دا خاص دی یو فرق پکې دا کوي چې رحمان لوی نعمتونه ورکوونکی او رحیم واړه واړه نعمتونه ورکوي لک لطیف الخبیر ولو غری نذیر لطیف چې معمولی معمولی سیدونو باندې خبردار دی ذرات باندې هم سره خبر او خبیر ولوی لغرون باندې هم سره خبردار دا نذیر شو یا رحمان واړه ولوی نعمتونه ورکون کې ور مهربان ذات او رحیم صرف لری کون کې د ضرر یعنی دفع د ضرر سورۃ الانعام راوړوي ماخذی Yeah. من يصرف عنه عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. چه ده قیامت ده عذاب نده واره ولی شو یعنی واره ولی شو ده ده عذاب ده قیامت نو پده غورز ده قیامت کی نو یقیناً رحمه والله پده بانی بیرباری وکر وذلك الفوز المبين. دفع ده ضرر اتناو که کوئی که بخبر داری او دارن لحام مومن نحام آیاتم اللہ تایید تولی کئی بل فرق رحمان چی تکلیف لری کئی رحیم چی گناہ رباف کئی بخی بل فرق ده رحمان او ده رحیم پا منز کی لار خودن کی هر چاہتا رفیق رحیم توفیق ده بچاو ورکی صرف متقیان و مومنان نخاص شو او ده رحمت پا دو مانو سر قرآن کی اللہ ډیر ذکر کئی یو پا مانا دا پراختیا دی وسعت کل شیئن علم سبقت رحمتی على غضبی لکه حدیث کی شرح جی سڑے گناہ کئی کئی اللہ و ایزو تو بسیم چیر مرین نلیشم جانان کن او ایک دم توبہ ہوگا چی مجھے معاف کر نظمہ و رحمت سے شو نظمہ پا غصی غالب شو مستحق دسو اتائب من الزم بکم اللہ زم بلو لکه سورة الاعراف یوصل شپک پندوسم ورحمتی وسعت کل شیئا زمان مهر بانتیا رسیدلی دا هر یوشیتا وسیعت پراخ سمانا رسیدلی دا هر یوشیتا دارنگ لا سورة الحامیم مؤمن وم آیات کیم ذکر کی دویم پا مانا دا لزوم او دا دوام ماخذ لکا سورة الانعام گو رئی سورة الانعام دولسم كتب على نفسه الرحمة دولسم آیات لازم کړی دی الله احسانا تفضلا الله مجبور دی چان دا خدمت زکوله مهرباني دارن له سلور پندوسم وګوره كتب على نفسه الرحمة دور سمايات دا سلور فنجوز كتب ربكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هر کلے دیو پتا سوا مخدام تائید کیاڑو لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة الله نو معنى عام فراختيا شو فدوليا كي رحيم هميشا او لازم فراختيا شو ومؤمنان رباني فاخرت كي دا وجه د فرق نو رحمانیت خاص دی الله پوری بل چاته نشور کوله سوال دار اجي چې ګور رحمان خدا الله صفاتونه نه دی کنه نه رحیم او مشرکین خدا مانی ربی مان کنه رحمان مان کنه رحیم مان نو ګوري تزاد راوي بیا مشرکینو انکار وکړ سورۃ الانبیاء راوړوي وهم بذكر الرحمن هم كافرون آیات نمبر 46 دار لنور سورتونو کیم راضی انکار کوي د دې مطلب څه شو نو جواب وکړي چې تزاد نشته دي دا انکار د وجه د جهل نو او ځان لې ونوم د رحمان الیه جوړ کړو چې پلانې را باندې دا مهرباني کې پلانې را باندې نظر یې دی دا دیو دا دیو سوال بیا دا ورځي چې ګوره رحمان او رحیم یو پر بسم الله کې ذکر شو ودلته رحمان رحیم دوباره ذکر کولو دا خو مستدرک دی فائدہ اسدا الله کلام کی تکرار دا خو نقصان دی بندہ کلام کی نقصان دی الله په کلام کې په طریقه ولا سره دا تکرار یو لري کو اکتفا به په یو کړه نه الله سوره خسته کتاب دی تکرار یو کو جواب انت استعانت مسلو چه خاصو الله پوری او دلتا داوی د پاره دلیل دی دو دوباره ای ذکر ځان د لمانی شوی تکرار نه دیم لکه صوفیا او نیکان خلق وی مخ کی ذکر شو لفظ د الله لله بسم الله نو هیبت راضی پزړونو باندې نو دا لفظ رحمان مکرر را او رحمان رحیم مخکیم دلتا د پاره د ازالې د دې روح او د دې هیبت خطیب بغدادی رحم الله وی سراج المنیر کیم اغاولا بلا وجو چه مخ کی ویل یاد کا بنده زمان زیما الہ مرتن واحدا یو زلدہ یاد کا زی ربیم بل سوک نشتا دعوان نو دل تدازی کرکی دو زلہ چه زر رحمان رحیمی ما او دا دو ادله شو په دغه مدعا باندې د اولوهیت اثبات د مدعا په دو ادله یا مخکې تکرار د دو مسلو شوی یو استعانت بسم الله الرحمن الرحیم او دویم الحمدلله خالقیت خالق لكل شیء هو الله اولوهیت د الله دو خبرې ذکر وی دو د استعانت د پارا نو رحمان علت د الحمدلله او رحیم علت د رب العالمین دی نو زکه ایس مکرر راو ټیم سره نه سلام تقریبا کوم څه نه مې